कोशिश करें। तीसरी चीज, चौथी चीज जो है, रात या दिन जब भी हम सोए, दिन में सोना कोई हराम नहीं, याद रखिए, इसकी भी इजाजत है, रात और दिन जब भी हम सोए लेकिन हम पेट के बल ना सोए, इस चीज़ का हम ख्याल रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी मुत्तफ़िक़ अलैह रिवायत है, आपने जो है पेट के बल सोने से एक सहाबी को रोका, बल्कि आप एक जगह से गुजर रहे थे, एक सहाबी को देखा कि वो पेट के बल सो रहे हैं, तो आपने उनकी बहुत तंबीह की, बहुत नाराज़ हुए, चिड़े, उन पर गुस्सा किया और कहा पेट के बल ना सो, और फरमा इन्ना ज़िज़अतु अहलिन्नार, पेट के बल सोना ये जहन्नुमी लोगों की अलामत है, तो लिहाजा पेट के बल कोई ना सोए। बहुत से लोगों को पेट के बल सोने की आदत होती है और पेट के बल सोने से कितने नुकसान होते हैं आपको नहीं पता, याद रखिए इतने नुकसान है इसके, बहुत नुकसान है इसका। एक बहुत बड़ा नुकसान तो ये है कि अगर आप पेट के बल सोएंगे तो हाजमे का मसला आपको होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होते हैं, आप उठेंगे तो आपको मुंह में खट्टा पानी आ जाएगा, आप परेशान होंगे अगर आप पेट के बल सोते औंधे, ठीक। इसी तरह जो है आपका पेट तकलीफ देगा, इसलिए कि वो चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप सोए, ठीक, वो नर्म चीज़ होती है, इसका एक नुकसान। इसी तरह पेट के बल सोने के इतने नुकसान हैं, इस एक एक रिवायत को आप ले लें तो एक स्टडी के मुताबिक ये देखा गया अमेरिका में और यूके में 1980 और जिसको बोलेंगे वो 90 की दहाई जो होती है, पूरा वो 10-10 साल छोटे जो दहाई थी 1981 से लेकर आगे, एक सिस्टम था कि अगर बच्चे रोते, देखिए औंधा ना सुलाने का कितना फ़ायदा, बच्चे रोते तो एक तरीका था कि बच्चों को पेट के बल लिटा दिया जाए, मालूम, लिटा दिया जाता, उससे बताया जाता कि उनका हाजमा ठीक होगा, उनका पेट अगर ख़राब है तो उनको जो हवा खारिज करने में आसानी होगी, बच्चों को होता है ना मसाइल, तो उनको औंधा लिटा दिया जाता। तो ये देखा गया कि बहुत सारी अमवात, मौतें हो रही थी बच्चों की, जिस पर जो अमेरिका में एक पूरी स्टडी हुई, स्टडी होने के बाद पता लगाया गया जो माएँ अपने बच्चों को अंधा सुला देती है, उस अंधा सुलाने में वो बच्चे सोने से नाक दबने सफोकेशन से मर रहे थे, किसी बीमारी से नहीं मर रहे थे, बहुत सारे बच्चे सफोकेशन से, मतलब आप बहुत सारे बोले तो समझ लीजिए 1000 के अंदर कुछ बच्चे ऐसे थे जो मर जा रहे थे, जिसका मर्ज पता नहीं चल रहा था, बाद में पता चला सिर्फ सांस घुटने से वो मर रहे थे सफोकेशन से, चूंकि वो अंधे सोते थे। उसके बाद से पूरी स्टडी आई कि अब जो है बच्चों को अंधा ना सुलाया जाए, अगर आप लिटाते भी थोड़ी देर लिटाए फिर सीधा कर दें उनको। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया औंधे सोने के नुकसान, कहा कि जहन्नुमियों की अलामत है, मोमिन ऐसा नहीं सो सकते। एक सहाबी को आपने उठाया, तंबी की, डांटा, उनकी इसलाह की, बल्कि एक रिवायत में उसको मारा उस सहाबी को पैर से और कहा ऐसा मत सो। हो सकता है उससे पहले भी समझाया होंगे, नहीं सुन रहे हो तो डांट के भी समझाया। आप देख रहे हैं आप, तो ये दीन जिस पे हम अमल कर रहे हैं ना, ये बहुत जदीद है, बहुत मॉडर्न रिलीजन है हमारा, याद रखें इतना साइंटिफिक है कि 1400 साल पहले आपको हमको बता दिया कि औंधा मत सो, औंधा मत सुलाओ, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, चाहे दिन में सोते हो चाहे रात में सोते हो। क्या फ़ायदे अंदाज़ा लगाई सुन्नत पर अमल करने के, लातादाद फ़ायदे, औंधे सोने के बड़े मसले, और औंधे सोने से सफोकेशन डेथ, नाक दबने से, चूंकि इंसान जब सो जाता है तो ये किस्म की मौत होती है, और बहुत सारे बच्चों की अमवात सिर्फ सफोकेशन से हो जाती है, सिर्फ सांस घुटने से मर जाते हैं, कि रात सोए तो अच्छे तंदुरुस्त थे, सुबह उठे तो उनकी लाश मिली है, सब परेशान, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ था, एक सुन्नत हमसे छूट गई थी इस मामले में कि हम औंधे सो रहे थे, या औंधे सोने के बच्चों को आदत डाली थी। मुझे पता है बच्चे बहुत ज़िद करते हैं औंधे सोने के लिए, हमको उनकी इसलाह करना है कि वो औंधे ना सोए, उनको समझाना है, उनको बताना है, मजबूरियां हैं, होती है कभी कि किसी को पीठ पे तकलीफ़ है, ज़ख्म है, तो मजबूरी एक अलग बात है, तो फिर सोने का तरीका होगा। बच्चे अगर औंधे सोते हैं और रात में होते हैं तो उनका आप चेहरा हर बार जो है एक तरफ कीजिए, ताकि वो चेहरे पे ना सो जाए, ताकि नाक उनकी खुली रहे, कुछ बच्चे होते सुनते ही नहीं, या कोशिश करें कि तकिया रख के एक जानब लिटा दें, वरना ये सफोकेशन डेथ्स जो होते हैं ये सिर्फ औंधे सोने से होते हैं। एक तो पूरा प्रेशर फेफड़ों पर होता है, आप जब लेट जाते हैं सांस लेना मुश्किल, और उस पर नाक दब जाए, और नींद तो एक किस्म की मौत है, आपको तो होश नहीं रहता है, और कब जान चली जाती है पता भी नहीं चलता। तो कितना जदीद बात आपने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक सुन्नत पे अमल करने कितने फ़ायदे मोमिन उठा सकते हैं। कहा कि जब सो, दिन में सो या रात में, औंधे मत सोना बस, इसलिए कि औंधे सोना जहन्नुमियों की अलामत है। और एक रिवायत में आपने फरमाया ये लेटना अल्लाह सुब्हान तआला को पसंद नहीं है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, ऐसा लेटना औंधा अल्लाह तआला को पसंद नहीं है। भाई अल्लाह को पसंद नहीं है इसलिए अल्लाह जहन्नुमियों को लिटाएंगा, वैसा जहन्नुमियों को तो तकलीफ़ मिलने वाली है ना, ठीक, तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं कोई औंधा लेटे। और आपने फरमाया कि ऐसा मत लेटो इसलिए कि पेट के बल लेटना ये जहन्नुमियों की अलामत है। तो अब कोशिश करें जब हम सोए तो पेट के बल, बहुत से लोग होते हैं बड़े भी देखा मैंने पेट के बल सो जाते हैं, सीधा पेट टेका और वरना नींद ही नहीं आती। कोशिश करें ये आदत तोड़े, इसके बड़े नुकसान हैं कि आप सांस लेने में आप रात भर तकलीफ़ महसूस करेंगे और आप फ्रेश नहीं उठेंगे सुबह, बिल्कुल थके हुए उठेंगे, इसलिए कि रात भर आप कम सांस ले सकें, और बहुत सारे मसाइल और भी औंधा सोने से पैदा हो जाते हैं, याद रखिए। तो बड़ी हिकमतें हैं इसके अंदर, याद रखें इन बातों में। ठीक, इसी तरह